من استطاع إليه سبيلا. من استطاع الكمس هيك يقول ما سوفي ده قادر قادر أول ما سيوم أما قادر الكمس لا حج يطير أربيش سنة بركرة أرؤون سنة بركرة حج يبسدها إيه والنفل كمي نفل بيش وقت ما زميز فرز جناب الله فرز يتمني أقرير قلنا مشخة نماز يأخذ مشخة نماز لاروان سنة نماز لار يفيرس ويتر نماز يفيرس أخشم yatsıdan sonra bir saat iki saat okuyoruz ondan sonra duruyoruz daha abdest alıp daha namaz yaparız bunu tahaccüd namaz diyorlar tahaccüd namaz yaparız bu da acri var sevabı var hasenatı var bu çok güzel bu haccü umre de farzdan sonra ikinci hac yapsa beşinci hac yapsa 10. kere hac yapsa o nefl tarikasında bu da güzel lakin başarılı iktidarı olsa ama her sene hac yapmak her iki senede bir hac yapmak parası olmasa başkalardan bana para ver, bana bir şey ver bana ben hac yaparım, bana yardım et bana bu olmaz kendisi iktidarı olsa tavafa geldi Hacer-i Asvad'ın hamilesinde durdu. Hacer-i Asvad'da tekbir et. Allahu Ekber de bunu öptü. Bundan tavaf yapıyor. Tavaf yapmak on sol kol tarafından oluyor. Kabe-i Şerif'e sol kol tarafında oluyor. Böyle yürüyor. Ama böyle yürürse olmaz. Buz oluyor. Aksine buz oluyor. El kelamu fit tavaf caiz emrin. الكلام في التواف جائز نعم هو قرمة شنو سورة يرمى تواف عرصيندا تواف إشيندا سويلمك بركمسة بركمسة سويلمك جائز مي جائز ديل مي جائز لكن بقدر الإمكان بقدر ضرورة هل برسوزلر يوك لا ضرورة برسوزلر تواف إشيندا بركمسة السلام عليكم ديل وعليكم السلام ديوري وجايز يا بر كمسة توافي جندا يوري يور حسير الحمد لله ديور وني اشتش كم كمسلار يرحمك الله ديور وجايز يرحمك الله ني اشتكندن سورة وغفر الله لي ولكم ديور وده جايز جايز يا بر كمسني قرير سيز مثلا توافي جندا Onu da su, zemzem, sol kola içiyor. Bunu siz gördünüz. Onu diyorsun, ne? Kardeş, sol kola içme. Sol kola ile iç. Bu kolum da tut, bu ile iç. Bu caiz. Bu caiz. Ya bir kimseni gördünüz, sol kola ile tavaf yapmayı, sol kola böyle yürüdü. Onu diyorsun, ya ne? Kardeş, ne? Burada değil. Böyle, böyle tavaf yap. Bu caiz. Bu sözler caiz. Ama sen dön neredeydin? Ben sana telefonla ittisal ettim, seni konuşmadım. Benim yok ermiş sen evde neredeydin? Akşam ne tamak yedin? Bugün kadar da ne tamak yedin? Bu sözler lüzumu yok. Bu sözler lüzumu yok. Ama zaruri sözler ve aleykümselam demek, yerhamukallah demek, bir kimsenedir nasihat yapmak bu sözler caiz olur. Tavaf içinde olur. Olur. Bazı şeyler var. Namazın içinde de bazı şeyler caiz. Mesela namaz içinde duruyoruz. Ameli yapmak bundan bundan. Bu caiz değil. Bu namaz batıl oluyor. Lakin hâzâ mâ fî Türkiye. Namaz fasıd oluyor. Lakin bazı ameller var namaz içinde de vacip. Amel. Mesela namaza duruyoruz. Bir çiyan ötti. Namazda mıyız? Bir şeyini alıp bunu kurban. Öldürmek. Çiyan. Cahit. Cahit. Namaz uzulmuyor. Namaz fasıd olmuyor. Namaz batıl olmuyor. Bir çiyan ötti. Bunu at. Her bir şey. Şip şip olsun bir ayak kapı olsun, başka şey olsun, taş olsun, öldürdü. Öldürdü onu. Bu caiz. Namaz sahih bir şey olmuyor, namaz. Onu uğrayıyor, namaz yapıyor. Bir şey yok. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda erdiler. Annemiz Ümmül Müminin Aişe radıyallahu anh'a geldiler. Kapını kaptılar. Kapı yukarıda. Cenab-ı Resulullah namazda. Bu kapını yürüdüler burada. Kapını açtı. Daha kendi namazda durdu. Namaz fasıl ölmedi. Cenab-ı Resulullah kendisi buradır, oradaki kadar yürüdü, gitti. Kapını açtı. Daha geldi arkasından namazı yaptı. Namaz fasıl olmadı. Fasıl olmadı. Cenab-ı Resulullah Efendimiz'in mübarek amelleri. Zaruret şeylerde bu lazım. Cenab-ı Resulullah namaz yaparken bu Zat-ı Mübarek'in torunları Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhüme ufak yedi çocuk. Buna gelir idi. Cenab-ı Resulullah secde yapmış vakti arkasında miner idi. Miner iken. Secdeden türkü vakti kaldı. Bir de alıp bir tekeri. Namazda kırar. Rükû vaktinde böyle koyarız bir de rükû yaparız. Rükûdan türü secde yaparız. Secde yapken de o türü nereden biniyor? Secdeden türkü de mi? Duruyor, oturuyor. Namaz fasıl olmadı. Namaz hatta fasıl olmadı, namaz batıl olmadı. Harekat oldu, amel oldu. Lakin namaz fasıl olmadı. Namaz batıl olmadı. Her bir harekette namaz fasıl olmaz. Bazı hareketler var, namazı batıl ediyor. Bidun sebep, namaz fasıl oluyor. Bazı hareketler var, lazım. Bunu yapmak lazım, namaz içinde olursa da olsun. Bunu yapmak lazım. Bunda namaz fasıl olmaz. Bunu bilmek işimiz lazım. Tavaftan sonra iki rekat namaz tavafın sünneti. Eğer mümkün olsa makam-ı İbrahim'in arkasından da. Eğer mümkün olmasa çok kalabalı zahmet ziyade olsa Mescid-i Haram'ın Harem-i Şerif'in hemen yeri makam-ı İbrahim. Nerede okusa okusun bulur. Kafi. Tavaf ne yerde yapıyor? Geliyor iki rekat namazını bu yerde yapıyor. Olur. Olur. Mümkün. Ondan sonra zemzem içiyor. Zemzemini içiş zamanında kıblede karıştırıyor. Bismillahirrahmanirrahim diye içiyor. Üç kere içiyor. Üç kere içiyor. Öyle. Çok. اللهم إني أسألك رزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم زمزمي مبارك اتمش زمان دا ودعاني أخمشنا. اللهم إني أسألك علما نافعا منفعة لي فايدة لي علم ورزقا واسعا من رزق لي وسع وشفاء من كل داء وسقم. وَمَنِ اِشْمِشْ بُسُّنِي زَمْزَمْ مُبَارَكْنِي شِفَائِتْ جَمِيعَ حَسْتَلِكْ اَمْرَزْلَرْدِنْ وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَسَقَمْ. Her bir hastalık, her bir amraz, her bir alemlerden hemen sizler bunu şifa et ya Rabbi. Ondan sonra safhada çıkıyor. Neyse kapısından. Bab-ı Safa diyor orada. Bab-ı Safa'dan çıkıyor safhada. Safa yukarısı da çıkıyor. Kabe-i Şerif'te karab. Bismillah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor. Üç kere. Ha kolunu kotarsa, bir kere kol. Ha kotarmasa, ikalesi beraber. Bu kahalarının arasında bu hilaf. Bazısı vacip diyor, bazısı sünnet diyor, bazısı müstehab diyor, bazısı var diyor, bazısı yok diyor. Hepsi okşar. Beraber. Amel, Cenab-ı Resulullah'ın amelleri. Kabe-i Şerif'te karab, Bismillah, Allahu Ekber diyor. Ayet-i Kerime, İnne's-Safa vel-Mervete min şa'airillah. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وآية كريمة سورة بقرة ده بني سعي صفادان يتنج وقتين ده أخير وندن سورة تشير صفادان مروك قدر يور أرادة كوك شيء علامات ور كوك علامات ورد ده بير ورد ده بير وإكي كوك علامتين أرسي ده أول زمانين ده yer böyle emmez erdi. Sel yere durgan, yağmur yere durgan, vadi erdi. Onun arasında annemiz Hacer radıyallahu anha İsmail aleyhisselam'ın annesi şeylerini malabisledi, böyle yapmıştı, yugurmuş. Bu da bizde sünnet öldü. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bizde takrir yaptılar. بين العلمين diyorlar. Bu iki kök alemin arasında. Böyle yapmak yormak. Bu erkeklerin hakkıdır. Hatunların hakkıda bu yok. Bu yok. Erkekler eğer genç olsa, kuvvetli olsa, neşit olsa bunu yapıyor. Ama bahtiyar olsa, dizeleri ağrısa ay diyor, bir şey yok. Bir şey yok. Muhalefet olmaz. Muhalefet olmaz. Safadan Merve'ye kadar varıyor, Merve'de çıkıyor. Safada ne yaptı? Bunu Merve'de de yapıyor. Kabe-i Şerif'te kalıyor o Merve'de, bu tarafta. Safa burada, Kabe-i Şerif burada. Merve orada, Kabe-i Şerif orada. Buradan burada kalıyor, buradan böyle kalıyor. Üç kere Bismillahi Allahu Ekber diyor. Dua yapıyor, biraz nefesini rastlıyor. Tuttuk diyor, daha düşüyor. Ama tamam çıktı tamam da Allah la la tab fi sabr fi taallum bir astahamun isun bir asuri tamin ras masun çabuk değil tahammül hallani kan olsa bir az zemin ras la da yer rahat la la yer safadan Merve'ye kadar gitti bu bir kat. Merve'den Safa'ya kadar geldi, bu iki oluyor. Safa'dan daha Merve'ye vardı, üç oluyor. Merve'den Safa'da geldi, dört oluyor. Safa'dan Merve'ye vardı, beş oluyor. Merve'den Safa'da geldi, altı oluyor. Safa'dan Merve'de vardı, yetti oluyor. İnne Safa vel Merve işi bilmem, caiz ama. İnne Safa vel Merve min şa'airillah. Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala'nın ibadet yapılan yerler. Allah Tebaraka ve Teala bu makamları mukaddes yer etmiş. Naam. Beyne Safa ve Merve her caizin şürb-ül mâ-i emlâ. Naam. Şürb-ül mâ caiz ve ekl sandviç tâfıb yedde tâful caiz. Ma fi şey. Ma fi şey caiz. Su içmez. Kolge yemek olsa, sandviç olsa bir, ekmek olsa bir şey olsa yiyse, yürü, dua yapıyor, caiz, mümkün. Namaz değil. Sa'yı yapmak, Safa Merve'nin arasında sa'yı yapmak namaz değil. Namaz içinde yemek olmaz, içmek olmaz. Su içmek, söylemek, bir kimseye bir kapırmak, ve aleykümselam demek, azsa bir kimse, elhamdülillah dese, o ne yerhamukallah demek, namaz içinde olmaz. Ama tavukta olur, sa'yda olur. Caiz. Sa'yı batıl olmaz. Caiz. Ya seyyidi ana. Yeti kere öldü. Yeti kere öldü bitti Merve'de. Böyle dua yapıyor. Çok uzun dua yapıyor. Yığlıyor. Ya Allah. Beni umrumu kabul et. Beni bu dergahinde matruz etme. Beni amelimi kabul et ya Rabbi. Salihin ibadetlerini, ibadetlerini, bendelerini cümlesinden beni et ya Rab. Dua yapıyor, yığlıyor. Avladları, cücükleri, torunları, hatunları haklarında dua yapıyor. Bunlarını ıslah et ya Rab. Bunlarını ahli salahdan etkin. Dua yapıyor. Ondan sonra burada mümkün olsa, umre için gelmiş olsa başını tüşürüyor. Merve'de. Başını tüşürüyor. Umre bitti. Evde varıyor, çömülüyor, şeylerini, ihramlarını keşiriyor, malabislerini kırıyor. Bu عمره يوم عمره بحر صورة ما كلمة كلمة تريور فزي الحجة ننك سكزينشي كنك خدر زي الحجة اينين سكزينشي كنك خدر قوقون زي القعدة ننك تقزينشي ده بير ايوار لا بير ايدن بير كن كم قوقون تقز سكزينشي يقول ما تقز كن وار يقول ما تقز كن دان صغرى سكزينشي زي الحجة ده اغتسال تمري يرسس غسل اتيرسس احرام ذكر يرسس و احرام حج اتون اول جي احرام عمره اتون ارجع و احرام حج اتون احرامدان سنرى حرم شريف ده كلمك يا طواف يقمك يا سعي يقمك ويوك احرام ذكر يرسس مينة دور يرسس بس باش خبر شيء يوك اما بر كمسة تشهدان كليور تركيا'dan, Medine'den, Taif'den bir kimse geliyor, onun fırsatı var, tavaf yapıyor, sa'y yapıyor, yapsın. Onu tavaf-ı kudum diyorlar, sa'yini sa'y-ı kudum diyorlar. Ama Mekke'de durmuş bir kimselerde tavaf yapmak, sa'y yapmak, 8. günü yok. Ebeden. İhramda kiri... Kablel Arafa... Kablel Arafa, kablel kuruc mina. La yani. Mafi. قبل خروج منى يوف تواف يقمت سعي يقمت تواف يقمت سعي يقمت إذا ذكر يوف منى ذكر يوف منى ذكر يوف منى ذكر يوف سكزين شكني وإلى النماز من إكين من نماز من أخشان نماز من ياسين نماز من dokuzuncu günü Arafa günü sabah namazını Mina'da yapıyor. Öğlen namaz, ikinci namaz, yatsı namaz, önemli iki rekat, iki rekat yapıyor. İki rekat, hasır. Cem'i değil, cem'i değil, hasır bas. İki rekat okuyor, her namazın kendisini vaktinde. Öğlen, öğlen vaktinde iki rekat. Cem'i İkinci zamanında iki rekat. Yatsı namazında vaktinde iki rekat. Okuluyor. Farkı yok. Min ahli Mekke, min musafir değil, min yabancı değil, min vatan ahli, mine kasrı yok. Min namazını kamil okuluyorum. Öğle namazını tur rekat okuluyorum. İkinci namazını tur rekat yapalım. Demek yok. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat okudular, biz de iki rekat okuduk. Mina'dan söylemediler. Ya ahle Mekke, atimmu salatakum fe nahnu ahlu sefer. Böyle söylemediler. Söylemediler. Ya Mekke ahlisi, biz misafirimiz, biz yolcu, yabancı. Siz namazı gününde beraber okuruyoruz. Bir rekat okuruyoruz. Biz iki rekat okuruyoruz. Demediler, böyle söylemediler. Bunun için hepsi beraber. Ha Mekkeli olsun, ha yabancı olsun, hepsi beraber namazını iki rekat, iki rekat okuruyoruz. Ha buradan Mina'ya çıktığı zaman Mekkeli olursa ne olursa iki rekat, iki rekat namaz kılıyorlar. Namaz okuyun. Yatıyor. 8. günü akşamı Arafa gecesi yatıyor Mina'da. Bu yatışını bu kahalarımız İmam Ebu Hanife rahimahullah bir kavulleri de vacip diyorlar. Ve bazı fukahalar başkaları İmam Şafii, İmam Malik kabiler sünnet diyorlar. Bu da bulsun, bu da bulsun. El mühim yatmak lazım Mina'da. Arafa günüsü sabah namazından sonra Mina'da duruyor. Ta güneş çıkmış gibi. Güneş çıktı. Bu zaman izlemez. Mesela saat 8 diyoruz. Saat 8 oldu. Arafa tamamında yürüyor. Arafa tamamında yürüyor. Arafa'da oynan namazdan evvel yetiyor. Saat 11. Saat 11, 10, 11, 10, 10, 10, bu zamanlarda yatıyor orada. Mescid-i Nemire etraflarında düşüyor. Mescid-i Nemire hebesi Arafa'dan değil. Diyorlar, dörtten biri Arafa'dandır. Üç, hissası Arafa'dan değil. Bir kimse Arafa'da varsa, Mescid-i Nemire'de düşse, akşamcın namazdan sonra, akşam güneş batsın sonra, Mescid-i Nemire'den kaçsa, karnehu hac yapmadı. Çünkü Mescid-i Nemire'nin üç hissesi Arafa'dan değil. Bunda ihtiyat bulmak lazım. Oyran namazını, ikinci namazını, bu cami'nin, Mescid-i Nemire'nin cami'nin imami hazretleri ile beraber kasr ve cem, iki rekat beraber okuluyor. Oyran namazının vaktinde. İmam hazretleri orada bir uzun, çok mufid, faydalı hutbe yapıyor. Hutbeti Hacce-ül Veda. Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hacce-ül Veda'larında çok büyük bir hutbe yaptılar. O hutbeni de her sene burada imamlar yapıyorlar. O hutbe vacip. Ondan istima etmek, ondan fayda etmek, ondan istifade etmek lazım. İstifade etmek lazım. O çok, bunun faydası çok. Ondan sonra müezzin ezan ediyor, bir ezan. İki ikamet oluyor. Bir ezandan sonra ikamet yapıyor, öğlen namazı için iki rekat. İki rekat namaz bu tamam bitti. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Dahil müezzin diyor, ikamet yapıyor. İkindi namaz için daha iki rekat. Öğlen namazın sonra, ikindi namazın evvel arasında sünnet yok. Bazı kardeşlerimiz öğlen namazının selam verkenden sonra duyuyorlar, sünnet yok. Yok. Yok. Sünnet yok. Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sünnetini affu etmişler. Yok. Öğlen namazının sonra sünnet yok. Bunu bilin kızlar. Öğlen namazının sonra ikinci namaz okur. Agar ular kesmese bu kesiyor. Çünkü kendisi vacip etmiş nasılda. Namaz zaten bir adam ameliyat olursa, hasta yapsa, o gün namaz kılaması dedi, kafir olur dedi. Agar olsa. Agar olsa. İnkar ederse. İnkar ederse. Ama gidiyerek kılmazsa kafir olur mu olmaz? Evet. Hani inkar etmiyor farziyetini ama kılmıyor. Amdan, amdan terk etken olsa onu fukahalar kafir diyorlar. Ben demiyorum. Amdan. Amdan. Şimdi hacı ifratla sayı var mı yok? Hacı ifrat sayı iki ne oluyor? Eğer tavaf-ı kudumdan sonra sayı yapsa, evet. Tavaf-ı ifasadan sonra sayı yapmıyor. Eğer tavaf-ı kudumdan sonra sayı yapmasa, ya kısa zamanında kimse vakti olmasa, tavaf yapmasa, sen yapmasa, çıksa, bundan sonra tavafı yaparsan, sen yaparsan.